यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। शैलाबेन पारायण करेंगे। छोटा पारायण है आज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ महं स च मम प्रियः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्रहवें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे। भगवान ने सोलहवें श्लोक में चार प्रकार के ज्ञानियों की बात करी, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें इस सत्रहवें श्लोक में भगवान ज्ञानी भक्त का गुणगान कर रहे हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम् सच मम प्रियः। एक भक्तिर विशिष्यते, जिसका फोकस सिर्फ मुझ पर है और वो नित्य युक्त है, हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, और वैसा ज्ञानी मुझे प्रिय है और उसको मैं भी प्रिय हूं। इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो हम नित्य युक्त जो ईश्वरनिष्ठ है, एक भक्ति यानी कि अद्वैत भक्ति, अभेद भक्ति जो भी आप कहो, वह ज्ञानी की दृष्टि है। अभी यहां एक बात हमें खास देखनी है और वह यह है कि बेसिकली हम जिसको हमारे सांसारिक भाषा में प्रेम कहते हैं, लव, परमात्मा के प्रति भी हमारा प्रेम होता है और ये भक्ति भी उसी प्रेम में से ही परिणमित होती है। और जब ये प्रेम संपूर्ण समर्पण की ओर जाता है तो ये भक्ति बनता है। प्रेम का अधोगमन हुआ तो वासना होती है और ऊर्ध्वगमन हुआ तो भक्ति बनती है, विशिष्ट भक्ति बनती है। तो ऊर्ध्वगामी प्रेम है परमात्मा के प्रति। और मनुष्य में यह प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो बहुत मुख्यतः होती है. इट्स अ प्राइम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. और हम कहेंगे कि भाई सांसारिक यदि हम बात करें तो कोई पूछेगा कि आपको कौन प्रिय है, तो पत्नी बोलेगी मुझे पति प्रिय है, पति बोलेगा पत्नी प्रिय है, बेटा बोल माँ प्रिय है, पिताजी प्रिय है, वगैरह वगैरह. यानी हमारे सांसारिक संबंध जो है माता पिता प्रिय है, कोई भी हमारे सांसारिक संबंध से मित्र प्रिय है, सांसारिक संबंधों से हमारा रिश्ता जोड़ते हुए इस प्रेम की हम अनुभूति करते हैं. उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में बात बहुत अच्छी करी है याज्ञवल्क्य जी ने कि मैत्रेय जी से कहते वो नवा अरे पत्यु कामाय पति ही प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति. यानी कोई भी पति पत्नी बेटा बाप दूसरे के सुख के लिए प्रेम नहीं करते, इवन धन को भी. सभी प्रेम करते हैं तो अपने सुख के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं. There is an element of selfishness in this. और इसमें कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वविदितम्. हे मैत्रेय, ये जो आत्मा यानी कि सेल्फिशनेस सेल्फ जो है जिसको हम कहते हैं, वही इस प्रेम का कारण है. बाकी कोई किसी से प्रेम नहीं करता. दे आर ऑल अपने के बदा स्वार्थना सगा से, और ये स्वार्थ अपना है. जब तक अपना स्वार्थ है तब तक ये संसार के सारे व्यवहार चलते हैं. शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही थी, यावत वित्तोपार्जन सक्तः स्थावर निज परिवार हो सक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोपिन पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते. यावत वित्तोपार्जन सक्तः, जब तक धन कमाने के लिए शक्तिमान है तब तक, तावन निज परिवार रक्त, तब तक परिवार जनों की आप में रुचि रहती है. पश्चात जीवति जर्जर देहे, फिर बाद में जर्जर देव के साथ देह के साथ जीवन बिताता है कैसे जैसे तैसे करके. वार्ता को भी न पुछते गए, घर में को उनकी सुनता भी नहीं है. अगर डोहा मंदिर है जाता है तो हारो आखो दी घर में पड़े पड़े ठोठ हो गया करे. दिस इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ वेदर यू लाइक इट और नॉट. हमारा सबका जो प्रेम है वो कंडीशनल होता है. जब तक हमें उसमें से कोई स्वार्थ साधना है तब तक वो प्रेम बना रहता है. जब तक वो स्वार्थ चला गया, गरज सरी वैद्वेरी. सो ये संसार की बात हुई. लेकिन यदि हम इस प्रेम को, हम जैसे हमने कहा कि इसको हम ऊर्ध्वगामी प्रेम के रूप में यदि उसे हम देखें, तो भी अल्टीमेटली तो हम मनुष्य ही हैं. प्रेम करेंगे स्वार्थ से, बिकॉज गॉड इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. परमात्मा के साथ का जो प्रेम है वो भी कंडीशनल है. और इसलिए जब भी तकलीफ होती है, दुख होता है, तभी हम आर्त भक्त बन जाते हैं. कभी कभी जब भी हमें धन की जरूरत होती है तो अर्थार्थी भक्त हो जाते हैं, और इस तरीके से अलग अलग प्रकार की भक्ति के प्रकार भगवान बता रहे हैं। बट इन सभी में अपना स्वार्थ, इट इज सेंट्रली लोकेटेड। और यदि एक भक्तिर विशिष्यते होना है तो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता है। सेल्फ लव इज द हाईएस्ट लव, देख लेना। तो यदि मनुष्य में, रादर जीव मात्र में, मनुष्य की क्या बात कर, प्राणियों में भी ये सबको प्रिय है अपने आप के साथ प्रीति। और जिस दिन परमात्मा और मैं एक रूप हो गए तो वो जो मेरा स्वार्थ रूपी जो प्रेम है वो परमात्मा का ही प्रेम में परिणमित हो जाएगा। क्योंकि अभी प्रेम करने के लिए यदि मैं अपने आप को मैं कहूं या तो अपने आप से परमात्मा कहूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म बनूं या तो मैं परमात्मा, जब तक द्वैत है तब तक परमात्मा, जिस दिन अद्वैत हो गए तब तक मैं ही हो गया। और मनुष्य की जो क्वालिटी है प्रेम करने की, स्वार्थ की जो बात है, तो अल्टीमेट लव जो है वो अपने साथ ही होता है। और यदि द्वैत यदि हमने साध लिया, अद्वैत साध लिया, द्वैत से मुक्ति पाली, तो परमात्मा और हम एकाकार हो गए, वो प्रेम भी एकाकार हो गया। और इस बात के ऊपर थोड़ा गौर करना है। और परमात्मा कहते हैं कि जब ये सिचुएशन आ जाती है तो तभी हम ज्ञानिनो नित्यर्थम प्रियः, उन ज्ञानी के लिए जो ज्ञानी ने मेरे स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान लिया है, और जब वो ज्ञानी को ये बात पक्की पता चल गई कि मैं और वो अलग नहीं है, उस दिन उसके लिए मैं सबसे प्रिय हो जाता हूं। और क्योंकि उसकी एक भक्ति है मात्र, भी उसका प्रेम मेरे ऊपर ही है, इसलिए वो मुझे भी प्रिय है। जब तक ईश्वर के साथ द्वैत है, परोक्ष है, तब तक हमें उनके साथ कनेक्शन करना पड़ता है, या तो फिर प्रार्थना से, विचारों से, मंत्रों से, मेडिटेशन से, किसी भी प्रकार के रिचुअल का सहारा लेते हुए हमें उनके साथ एक कनेक्शन करना पड़ता है। और ये कनेक्शन जो है वो हमारे जीवन की कोई भी तकलीफ मिटाने के लिए हम करते हैं। जैसे अभी अभी अभी कहा मैंने आपसे, अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त वगैरह। जिज्ञासु जो है वह परमात्मा से मोर और लेस जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है सत्य को पाने की। और क्योंकि परमात्मा ही सत्य है तो वह परमात्मा के साथ लगभग जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसमें एक मन में ख्वाहिश रहती है कि मैं इस सत्य को पूरा पूरा जान लूं, लेकिन उस सत्य के साथ वो एकाकार नहीं हुआ है। सो जिज्ञासु भक्त ऑलमोस्ट करीब करीब 99% परमात्मा के नियर है, अद्वैत के करीब करीब है, थोड़ा सा अंतर रह जाता है। और जो मुमुक्षु है वह भी सभी जीवन के सभी कार्य प्रसाद बुद्धि से करता है। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवारा धर्म, सब ईश्वर के लिए मैं करता हूं। और वह भी मुमुक्षु भी मोर और लेस नित्य युक्त है, लेकिन उसके लिए भी अंतिम लक्ष्य जो मुमुक्ष का है वो भी मोक्ष है। लेकिन ज्ञानी भक्त जो है वह ईश्वर में और जीव में जो फर्क है वो शुरुआत में उसको पता चलता है और एज ए जिज्ञासु उसमें इसमें बहुत करीबी से खोज करी है और ये करते करते ये महावाक्य तत्वमसी का अर्थ उसको समझ में आ जाता है। ये जीव और ईश्वर का भेद जो है तत्वबोध के हमारे जो सेशंस थे उसको जरा याद कर लीजिए। महावाक्य तत्वम असी के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, तो अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसको ये बराबर बराबर मालूम हो गया है, वेयर दिस आइडेंटिटी इज रिवील्ड, वो तत्ववित हो जाता है और वो नित्य युक्त हो जाता है, वही एक भक्ति हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मात्र आत्मा है और वही आत्मा है, वो परमात्मा है। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच का जो फर्क है वो फर्क हमेशा के लिए मिट जाता है। देयर इज अ टोटल आइडेंटिटी बिटवीन द टू। और यह एक भक्ति भगवान कहते हैं कि विशिष्य है, मोस्ट एग्जाल्टेड, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड। और इसलिए सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त उभर कर बाहर आता है। और भगवान ने यह जो अध्याय की शुरुआत करी थी ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान के साथ में ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा, यही विज्ञान है, यही जानना है अल्टीमेटली कि परमात्मा मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूं। तो बाकी के जो सारे हैं वह भगवान कहते हैं कि वह जब उनको जरूरत पड़ती है तभी वो मुझे बुलाते हैं और जब वो जरूरत खत्म हो गई तो वो गच्छ गच्छ परमेश्वर क्या, जब वो वापस बुलाएंगे पुनरागमनाय च, वापस बुलाएंगे तभी वापस आ जाना। अभी दिवाली के दिनों में आप पूजन करने वाले हैं परमात्मा की, तो तभी यही करने वाले हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, फिर गच्छ गच्छ परमेश्वरी पुनरागमन आए, जो भी बुलाएंगे तभी वापस आ जाना। तो जब भी हमें काम है तब हमको बुलाते हैं। इट इज लाइक ए करेंसी, मनी विच यू कैन यूज इट एज एंड व्हेन यू नीड। सो भगवान यहाँ इस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसको ये सच्चित आनंद के बारे में पता है, ये आत्मा के बारे में पता है और यह आत्मा ही ज्ञानी भक्त के लिए प्रिय है। तो दिवाली के त्योहार आ रहे हैं, हम सब लक्ष्मी पूजन करेंगे। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी का आह्वान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, बहुत भावपूर्वक भक्तिपूर्वक करेंगे। मैं अपनी ही बात करूं तो वैसे तो ये सब भगवद गीता के अध्ययन करने के बाद परमात्मा हमको जो भी देते हैं वो सब कुछ प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने की वृत्ति धीरे धीरे दृढ़ीभूत होती जा रही है और इसलिए परमात्मा के पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। लेकिन लक्ष्मी जी हमारी माँ हैं और मांगिया बिना तो माई न फिर से, इसलिए जीवन में मैं अपनी वैयक्तिक बात कर रहा हूं। आप सबके जो आप सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है, ख्याल भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं मात्र मेरे जो ख्याल है वो मैं क्या, व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग दैट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। दिवाली के दिन जब ये लक्ष्मी पूजन करते हैं तभी माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और तभी लक्ष्मी जी से मांग लेते हैं जो मांगना है वो। और इसलिए हम श्री सुक्तम का पाठ करते हैं और माँ लक्ष्मी से हम कहते हैं कि हे माँ आप हमारे साथ रहना। मैं श्री सुक्तम का पूरा पारायण नहीं करने वाला हूँ, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी और उसके भी दो तीन सेशन हमारे हुए थे। यदि किसी को इसमें रस है तो वो जो पुराने रिकॉर्डिंग से उसके लिंक्स में आपको भेज दूंगा, आप आराम से आप सुन सकते हैं। लेकिन ये श्री सूक्तम की जो दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि लक्ष्मीम अनपगामिनीम, जातवेद से अग्नि से कहते हैं कि ऐसे लक्ष्मी को मेरे यहाँ ले आओ जो अनपगामिनीम है, जो वापस नहीं जाने वाली है। एक बार आई शी विल नॉट गो बैक, यानी मेरे यहाँ रहेगी। क्या और कैसे आती है? अश्वपूर्वाम रथ मध्याम अस्ति नाद प्रबोधिनीम, रथ के ऊपर विराजमान होकर उसके हाथी ये कर रहे हैं। क्या फिर यहाँ हम कहते हैं उपेतु माम देवसग कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम रुद्धिम ददातु मे, कीर्ति रुद्धि समृद्धि वगैरह मुझे दीजिए हे माँ। अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुद गृहात, मेरे घर में से अलक्ष्मी को निकाल दीजिए और कर्दमेन प्रजाभूता संभव कर्दमा श्रियम वासे मे कुले मातरम पद्म मालिनी, हे माँ लक्ष्मी हमारे कुल में हमेशा आप वास्य करो। और इसलिए आपसृजंतु स्निग्धानि चिकलितव समय गृहे निच देवी मातरम श्रियम वासय कुले। अभी यहाँ इस श्लोक में प्रोनाउंसिएशन में खास ख्याल रखना है, 12वें श्लोक में आपसृजंतु स्निग्धानि चिकलितवस गृहे निच देवी, नी जो है ना रस्व है, ज्यादातर लोग इसको दीर्घ बोलते हैं, नीच देवी कर देते हैं, तो आप लक्ष्मी जी को नीच कर देते हैं, नीच देवी है ये, नी जो रस्व उसका खास ख्याल रखना है। निच देवी मातरम श्रियम वासय मे कुले, चिकलित यानी कि लक्ष्मी जी का बेटा चिकलित है उसको लेकर मेरे घर में आना और हे माँ मेरे कुल में निवास करना, मात्र मेरे घर में नहीं मेरे कुल में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ आपका हमेशा निवास हो। और पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मा संभवे त्वं माम भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यम, जिससे मुझे सुख मिले वो मुझे आप दीजिए। अश्वदायी गोदायी धनदायी महादने, उन दिनों व्हीकल्स तो अश्व वगैरह थे, संपत्ति गौ संपत्ति थी, गाय थी, धन था, तो ये सब हे देवी आप मुझे दीजिए। पुत्र पौत्र धनं धान्यम अस्त्यश्वादि गवे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करोति मे, मुझे लंबा आयुष्य भी दे दीजिए। पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ दीजिए, लंबा आयुष्य दीजिए। धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धन वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणम धनम अश्नुते, यानी और साथ साथ फिर हम लक्ष्मी जी से ये भी प्रार्थना करते हैं, न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभा मति ही भवंती कृत पुण्यानाम भक्तानाम श्री कृष्ण जपे सदा। क्रोध नहीं चाहिए, मात्सर्य नहीं चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह जो है वो सब मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। और फिर लक्ष्मी सूत्र में और भी माँ से मांगते हैं हम, और जीवन में समृद्धि की याचना हम माँ लक्ष्मी जी से लक्ष्मी पूजन के समय पर ये श्री सूक्तम का पाठ करके, माँ लक्ष्मी सूत्रम का पाठ करके हम उनकी कामना करते हैं, उनको मांगते हैं। एटलीस्ट मैं तो साल में एक बार इस मौके पर माँ के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर ये सब मांग लेता हूँ। अभी यहाँ एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है इसी के उपलक्ष्य में कि लक्ष्मी जी का आह्वान हमें करना है तो कैसे करें। एक बार शायद ये बात मैंने आपसे पहले भी कर चुका हूँ, जिनको याद है वो उसको दोबारा याद करने की कोशिश करें, जिनको याद नहीं है या तो नहीं सुना है तो आज सुनिए। थोड़े लाइटर सेंस में है और प्रैक्टिकल सेंस में भी है। एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भोजन करके तृप्त होकर बैठे थे, लक्ष्मी जी पान बना रही थी और दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही थी। तो लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा कि हे प्रभु, हम दोनों में से बड़ा कौन? भगवान बोले, नेचुरली मैं ही, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। तो लक्ष्मी जी बोलता, हाँ ऐसा? बोला, यही तो है, दिस इज दुनिया, पृथ्वी लोक पर भी लोग ऐसे ही मानते हैं, मुझे ही बड़ा मानते हैं, तुम्हें मेरी अर्धांगिनी मानते हैं। या नारायण की पत्नी ही लक्ष्मी कही जाती है। और लक्ष्मी जी बोले, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो पृथ्वी है ना, संसार है ना, उसमें तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कीमत है मेरी। भगवान ने बोला, ऐसा कैसा? तो लक्ष्मी जी बोले, हाँ ऐसा ही है। अभी दोनों में थोड़ी चर्चा चर्ची थी गई, हलो परीक्षा करिए कौन बड़ा, लक्ष्मी बड़े कि नारायण बड़े। तो दोनों ने तय किया कि चलो पृथ्वी पर जाकर इसकी परीक्षा लेते हैं कि मानव किसको ज्यादा चाहता है, लक्ष्मी को या नारायण को। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वैसे भी संसार में मेरी तो बोलबाला है ही है, आप एक काम करो, नारायण, नॉर्मली लेडीज फर्स्ट होता है, यहाँ लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि अभी एक काम करिए, पहले आप जाइए फिर बाद में मैं आती। तो नारायण ने बोला, ठीक है चलो। वैसे बोला, मैं तो भगवान हूं, मैं तो कभी भी अवतार ले सकता हूं, विष्णु है ना। तो चले गए, आए पृथ्वी पर, एक अच्छा सा गांव था, वहां एक साधु का, सन्यासी का रूप धारण करके नारायण आए। वहां जो गांव के बाहर एक जो मंदिर था, उस मंदिर में उन्होंने निवास शुरू किया, सन्यासी तो बाहर मंदिर में ही रहेगा। वहां उन्होंने शुरू किया और फिर बाद में तो क्या है कि भाई गांव में छोटे से गांव होते हैं तो उसमें क्या कि इमीडिएटली बात फैल जाती है कि कोई बड़े तेजस्वी सन्यासी आए हैं, क्या उनके मुख का तेज कुछ अलग ही है, भगवान स्वयं विराजे हैं। और फिर वो भगवान प्रवचन भी करते थे, बोला अरे शू वाणी छे ने शू बोले छे ने शू प्रवचन करे छे सांभळवा जेवू छे, लोग आने लगे। तो काफी लोग इकट्ठे होने लगे वहां मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए। तो गांव के नगर सेठ के पास ये बात गई, नगर सेठ ने सोचा इतने बड़े सन्यासी हमारे गांव में आए और गांव में जाकर बाहर मंदिर में रहें और वहां ये करें, उनको कुछ सुविधा नहीं है हमारे होते हुए, और वैसे वो भक्त भी थे और ज्यादातर ये जो एलिट लोग होते हैं ना उसमें ये जो भक्ति भी जो होती है वो ऑर्नामेंटल होती है, बड़े बड़े सेठ लोगों के कुछ चहिते सन्यासी होते हैं जो जो जो अभी आप सब समझते हैं, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो सेठ ने बोला कि इतने बड़े विद्वान आए हैं हमारे गांव में और वहां बाहर रहे, हमारे लिए अच्छा हमारी शोभा नहीं है। तो सेठ गए, सेठानी दोनों गए, उनको विनंती की कि बाप जी आप आइए हमारे यहाँ रुकिए और आपके प्रवचन की सभी हम सुविधा वहां कर देंगे, और लोग भी काफी आने लगे हैं, यहाँ इतनी जगह भी नहीं है और हमारा तो बड़ा मैदान है। ठीक है, विष्णु भगवान ने बोला कि चलो ये भी खेल खेल लेते हैं। तो भगवान गए नगर सेठ के यहाँ, नगर सेठ ने रहने का इंतजाम कर दिया, बहुत बड़ा पंडाल बनाया और लोग आने लगे, गांव के सारे लोग आने लगे, आजू बाजू के गांव के लोग आने लगे और नारायण कथा करे पी कई केवा स्वयं नारायण जब ये करें, लोग टोड़ा ना टोड़ा उमटे, आजू बाजू ना गाम हजारों लोग आवे अन्य जमावट थी बराबर, करीब करीब 15 दिन निकल गए और चल रहा है और लोग सब मस्ती में है, दे आर ऑल एंजॉयिंग, मजा आ रहा है, नारायण से कथा सुन रहे सब। उनके भी बड़े भाग्य के स्वयं नारायण से कथा सुनने को मिले, जरा सोचिए उनका भाग्य क्या होगा। लेकिन चल रहा है तो मस्ती से कुछ 15-20 दिन हुए, लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए, वो तो शर्त के मुताबिक ये सब नाटक चल रहा है ना। तो लक्ष्मी जी एक दिन सन्यासी रूप धारण करके वापस उसी गांव में आई जहां नारायण की कथा चल रही थी छेट के यहां। दोपहर को भोजन के समय करीब 12:30 बजे नगर सेठ के यहाँ द्वार पर आकर खड़ी हुई और भिक्षान देही करके आवाज करी। तो संस्कारी कुटुंब है, कोई भिक्षा लेने के लिए आया है तो फिर भले कथा तो चलती है, कथा में इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है, एक क्षण के लिए छोड़ने का मन नहीं करता, फिर भी अभी भिक्षान दे करके कोई आया है तो भिक्षु को कुछ देना तो चाहिए। तो सेठ की पत्नी और उनकी पुत्र वधू सास बहू दोनों बाजू बाजू बैठ के कथा सुन रहे थे, लेकिन वो सेठानी को तो इंटरेस्ट इतना जबरदस्त था कि वो छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था, उसने इन्हें वह ने ठोह मारी। पुत्र वधू को बोला कि जहां कोई आया उसको जो भी कुछ होगा देख आया जल्दी जा, और सेठानी बैठी रही और पुत्र वधू तो अभी सासू ने कहा था तो कोई चारा ही नहीं है, तो बेचारी उठकर गई किचन में और वैसे भी तो सब माहौल तो अच्छा ही था, कथा वगैरह चल रही है तो भोजन पकवान वगैरह बने हुए थे, अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए थे। तो उसने एक थाल परोसकर जो भिक्षुणी आई थी उनके सामने प्रस्तुत किया कि लीजिए आप यहाँ बैठकर ये भोजन कर लीजिए। तो लक्ष्मी जी ने आसन जमाया बैठी, फिर वो उसने बहू ने जैसे थाली सामने रखी तो लक्ष्मी जी ने थाली को ऐसे बाजू में किया कि मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगी। वो बहू भी चौंक गई, चांदी की थाली में परोसा है बोलते मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मैं मेरे पात्र में अपने साथ लाती हूँ और इसमें खाना खाऊंगी। बहू ने बोला ठीक है आपके पात्र निकालिए उसमें आप खाना खा लीजिए। सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का ग्लास, सोने का चम्मच, पाटलो भी कड़ो थैली माती सोना नो सब रख के लक्ष्मी जी ने बोला कि अभी इसमें परोसो। बहू की आंखें चौका जोन के सन्यासी ने है कि कौन है ये हमारे यहाँ ऐसे तो हम नगर सेठ होते हुए भी ऐसे बर्तन हमारे यहाँ नहीं है और ये सन्यासीनों के ये सब लोग सब कुछ बोलते इसमें मैं खाना खाती हूँ, कमाल है, ठीक है चलो जो है वो हमारा तो काम पर उसके। और बहू का मन कथा में था कि जल्दी कभी खा ले और कभी मैं जाऊं, तो उसने परोसा। लक्ष्मी जी भी आराम से खा रही हैं अपने हिसाब से, बहू को चटपटाटी भी हो रही है लेकिन क्या करें, बैठी खिलाया, हाथ वाथ धोया लक्ष्मी जी का और फिर लक्ष्मी जी खड़ी हो गई और बहू को भोजन करवाया था, आशीर्वाद दिया क्या सुखी भवन वगैरह जो दो चार श्लोक बोलने थे बोले, आशीर्वाद दिया और झोला अपने खांदे पे डालकर चलने लगी। उसका सोने का पाटला थाली वाटी चमचा ग्लास वगैरह सब वहां छोड़कर लक्ष्मी जी खड़े होकर चलने लगी। तो बहू को लगा शायद ये भूल गई, ऐसे जल्दी जल्दी में छोड़ के जा रही है। तो भोन बोला ए बहन जी ये आपके बर्तन, मैं झूठे बर्तन जिसमें खाना खाई हूं वो वापस नहीं ले जाती, ये तुम्हारे हैं रख लो। बहू बोले है सोना नो पाटलो सोना नी थाली सोने की कटोरी सोने का गिलास सोने के चम्मच पूरा सेट। सन्यासी छोड़ के गई, माल है ठीक है, उसने उनको नमस्कार किया, पछित पगे लागे, आशीर्वाद ली, तन बहु दुथ्यू, लक्ष्मी जी चली गई। बहू आई सास के पास, बैठी, सास को कुछ बोलने जाते थे लेकिन सास की तो कथा में इतना इंटरेस्ट था, बोले चुप। अभी बहू से रहा नहीं जाता है लेकिन वो सास बोलने को मना कर रही है। एनीवे, जैसे तैसे उस दिन की कथा पूरी हुई, जैसे ही घर में आए शाम को, और तभी ये बर्तन बहू ने सास को दिखाए कि भाई जी वो जो सन्यासी आई थी ना, वो इसमें भोजन खाकर ये सब यहां छोड़ के चली गई। बोला है कहां थी वो, कहां गई? बोला वो पता नहीं, वो तो चली गई। अरे रे रे, मुझे बुलाना चाहिए था ना। देखिए लक्ष्मी जी का प्रभाव, इत्तेफाक से दूसरे दिन उसी समय भिक्षान दे ही। अभी सास के कान चमके, शायद वही आई है वापस, तो बहू वापस वो सास बोलेगी, जा करके उठने की तैयारी करे थी, सास ने बहू को बोला नहीं तू बैठ, मैं जाती हूं। तो सास उठ के गई और वापस प्रेम से खाना खिलाया, कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयां जो बनी थी वो अभी अब दिवाली में बना रहे हैं ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी बढ़िया सी मिठाइयां सब उनको परोसी, आग्रह करके भोजन करवाया और वापस वही क्रम, लक्ष्मी जी हाथ वगैरह धोकर सब थाली वाले पाटला वाटला सब रख के छोड़ के वापस चली गई आशीर्वाद दे के। सास भी चमक गई, ये क्या नाटक है, वाह वाह वाह वाह। लक्ष्मी जी से कहा कि आते रहिएगा, ये आपका ही घर है, हमें आपका आतिथ्य करने में बहुत आनंद आता है। क्या नेचुरली आएगा है ना, रोज एक थाली एक बाटी एक पाटला सोना, इतना बर्तन सोने का, एक रोज एक एक सेट रोज मिलता है, कौन मना करेगा। लाइए आइए, कल भी आइएगा, ये कथा चल रही है बहुत अच्छी चल रही है भाई, आप भी आकर सुनिए। लक्ष्मी जी बोलते ठीक है मैं आऊंगी, ऐसा कुछ खास लक्ष्मी जी ने उसको भाव नहीं दिया। तीसरे दिन सास इंतजार कर रही है और बराबर उसी समय पर भिक्षान देही आई लक्ष्मी जी, और सास ने वापस खाना खिलाया। ये क्रम दो तीन दिन चला और लक्ष्मी जी करीब करीब चार पांच दिन इस तरीके से पूरा सेट सोने का छोड़कर चली जा रहे। छठे दिन लक्ष्मी जी आई, सास उसको उनको खाना परोस रही है और लक्ष्मी जी ने कहा जो कथा करता है ना उसको जरा बोलो ना थोड़ा धीमी आवाज में करे, मैं भोजन कर रही हूं ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो सेठानी अभी आती हूं करके गई, शेड को कोनी मारी, जरा महाराज ने जेने क्यों ने जरा धीमो बोले, कोई बात नहीं शेड के अब मैं आज शाम को बोल दूंगा, कल थोड़ी आवाज धीमी करेंगे। तो शेठ ने भी, वो शेठ को भी मालूम है कि क्या नजारा है, तो शेठ ने भी आप जरा थोड़ा धीमे बोलिए तो चलेगा, सबको सुनाई देता है वैसे कोई, तो सब ये हम सब मुमुक्षु लोग ही हैं, सबको सब कुछ मालूम है वगैरह वगैरह करके अष्टम पष्टम, अभी तो शेठ है ना उनकी तो वाणी शेठ, तो वाणियां तो क्यों हो। नारायण बोले ये क्या नाटक है, ठीक है चलो धीरे से बोलेंगे। एक दो दिन ऐसा धीरे से बोलने का क्रम चला, वॉल्यूम थोड़ा कम करके नारायण बोलने लगे। और तीसरे दिन लक्ष्मी जी आई और सास से बोली ये किसको तुम लाए हो, ये पंडित है क्या, वो बोलता है इसमें कुछ, उसको शास्त्र का न तो ज्ञान है न तो कोई उसको उच्चार शुद्धि है, कुछ अगड़म बगड़म कुछ भी बकवास करता हूं, कितने दिनों से आप सब इसको सुन रहे हो, इतना टाइम आप लोग बर्बाद कर रहे हो इसके पीछे, आपको कोई अच्छा सन्यासी नहीं मिला कथा करने के लिए। सास बोली अरे अभी क्या करें, नहीं नहीं वो तो बड़े विद्वान है ऐसे ऐसा करके उस दिन तो टाला, लेकिन दूसरे दिन लक्ष्मी जी ने आकर वही रिकॉर्ड बजाया। अरे क्या भाई जी ऐसे आदमी को आप यहाँ बिठा के रखते हो, मेरे तो भोजन में डिस्टर्बेंस होता ही है लेकिन आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता क्या, ये क्या आप बकवास सुनते रहते हो रोज का रोज। सेठानी ने शेठ को रात को पग दबाते हुए बोला कि अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा नहीं तो ये आना बंद कर देगी। तो सेठ ने दूसरे गांव का जो नगर सेठ था उसको संदेशा भेजा कि भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी कथा चल रही है, इसका लाभ तुम्हारे गांव को भी मिलना चाहिए, तो तुम भी इंतजाम करो। तो सेठ ने हाँ भर दी, बोला चलो अच्छा शुभ प्रसंग मिल रहा है। तो सेठ ने अपने गांव में इंतजाम किया। ये सेठ ने नारायण से कहा कि प्रभु हमारे गांव ने तो आपकी वाणी का लाभ भरपूर ले लिया, करीब करीब महीने भर से आपकी कथा चल रही है, हम तो सब तृप्त हो गए। हमारे पड़ोस वाले गांव के नगर सेठ की इच्छा है कि आप वहां भी लाभ दीजिए, वहां भी उन्होंने सब इंतजाम करके रखा है करके नारायण जी को बिस्तरा पोटला बांधी ने बाजू नागा में रवाना कराया। नारायण ने कथा बंद थी गई। अभी नारायण तो पैकअप हो गए, दूसरे दिन सास बराबर 12 बजे इंतजार करती है कभी आएगी वो भिक्षुणी, लेकिन भिक्षांदेही की आवाज सुनाई नहीं दी, लक्ष्मी जी आई नहीं। सास नहीं आई, बस फिर लक्ष्मी जी ने नारायण को टेलीपैथिक संदेश भेजा कि देखो प्रभु क्या हुआ, देखा ना मेरा क्या ये है, चल गया ना पता आपको वहां से, कथा पता सब समेट के भागना पड़ा ना, किसका प्रभाव ज्यादा है मेरा कि आपका, अभी मान लो कौन बड़ा है। अभी वैसे भी गृहिणी के सामने गृहस्थी को तो हार माननी ही पड़ती है, तो नियम है। नारायण बोला ठीक है भाई चलो तुम्हारी बात रख लेते हैं, तुम बड़े। और दोनों अंतर्ध्यान होकर वैकुंठ में वापस चले गए। नारायण लक्ष्मी की बहस तो सेटल हो गई, लेकिन इसमें से हमें जो संदेश लेना है, द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज कि जब तक नारायण आपके घर में थे तब तक लक्ष्मी आती रही, तब तक आपको सोने का सेट मिलता रहा जब तक नारायण थे। जिस दिन आपने नारायण को रवाना किया लक्ष्मी जी का आना बंद हो गया। तो दिवाली के दिन जब भी हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण का आह्वान करिए। श्री सुक्तम ने मैंने आपसे कहा कि चिकलित को लेकर आप मेरे घर में मेरे कुल में वास करना, बेटी को लेकर आना, लेकिन लक्ष्मी जी को वो भी बोलना उनको भी लेकर आना, नारायण को भी साथ में लाना। और जब तक नारायण हमारे यहाँ रहेंगे लक्ष्मी रहेंगी। तो इस दिवाली को मात्र लक्ष्मी पूजन न करते हुए लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, हम ये भाव से करेंगे। बस ये दिवाली का त्योहारों के संदर्भ में छोटी सी बात करनी थी, ये संदेश देना था। बाकी तो सब बहुत कुछ दिवाली के बारे में आप लोग जानते हैं तो कुछ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दशहरा के दिन रामचंद्र जी ने रावण का पराजय किया था और वहां से फिर अयोध्या आए थे, और जिस दिन प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन जो जश्न मनाया गया था वो दिन दिवाली का था। तो दिवाली का पर्व इस तरीके से मनाते हैं। बाकी तो बहुत कुछ है दिवाली के पीछे कहानियां। तो ये आने वाले दिवाली पर्व आप सभी को सुखदायी हो, माँ लक्ष्मी की नारायण सहित सबके ऊपर कृपा बनी रहे, सबका सौष्ठ्य अच्छा रहे, क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत उसकी है। स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, सबको समृद्धि मिले, अने रोज आवी रीते एक सोना नो सेट तमने बधाने मळता रहे एवी माँ लक्ष्मी जी पासे प्रार्थना। अश्वदायी धनदायी गोदायी महाधने। अभी एक बात और भी कर लूं, आई एम स्टिल नॉट फिनिश्ड येट। अभी अगले इतवार को, आपने तो शनिवार को तो सबने लक्ष्मी पूजन कर लिया होगा और बेस्तुवरस और भाई दूज, नया साल और भाई दूज तो सोमवार को है। रविवार तो धोको है, धोका में बता हूँ कर सो तो अपने क्लास चालू रख सो। क्या इच्छा है आप लोगों की, छुट्टी करनी है या क्लास रखना है अगले इतवार को? क्लास रखना है तो थम्स अप करो, क्लास नहीं रखना है धोखा के दिन तो फिर थम्स अप कुछ मत करो, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा चालू रखो जे बधाने तो बीजा ने कई प्रॉब्लम ना होय तो बीजा ने कई प्रॉब्लम नहीं तो चालू रखो। પણ ભાઈ ખાટલે મોટી ખોડ છે, બિના દુલે કી બારાત કૈસે નીકલેગી? ક્યુંકિ આપકે યહાં સંડે કી સુબહ હૈ, મેરે યહાં તો શનિવાર કી રાત હૈ, લક્ષ્મી પૂજન મેરે યહાં તભી હોતા હોગા ઇસ સમય, તો લક્ષ્મી પૂજન મુઝે ભી કરના હૈ ના, માં કે બસ એક દિન સાલ ભી મિલતા હૈ માંગને કે લિયે, तो मैं छोड़ू, तो इसलिए आप लोगों के खातिर नहीं मेरी खातिर भी छुट्टी करनी पड़ेगी। इसलिए अगले इतवार को हमारा क्लास नहीं रहेगा, धोखा ने दिवसे तुम्हारे जे कहे धोखावड़ी करवी करी लेजो अने मौज कर लो। पर ये दिवाली का त्योहार है और आपको बिना स्वीट डिश खिलाए क्लास ऐसा पूरा करें, कुछ तो मीठा होना चाहिए, इसलिए एक छोटी सी वानगी आपको परोस देता हूं जाते जाते। कसो ना मीठा कसो ना, स्वीट डिश परोसो ना। तो आज के श्लोक के संदर्भ में बात करता हूं मैं। भगवान ने कह दिया कि भाई जो ज्ञानी भक्त है जिसका अद्वैत सदा हुआ है और वो मुझको प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ, वो हमेशा मेरे साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, नित्य युक्त है वगैरह वगैरह। लेकिन हम जो संसारी हैं, हम नित्य युक्त भक्त होते हैं, कभी कभी ये वाईफाई का कनेक्शन जो है ना छूट जाता है, टावर छूट ही जाए, कनेक्शन छूट जाता है। हमारा भी ऐसा होता है, मॉडेम कभी कभी नहीं मिलता है ना कनेक्शन, क्यों वाईफाई का कनेक्शन नहीं हो, ये हमारा भी कभी कभी वाईफाई का कनेक्शन छूट जाता है। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको सुना दो, बहुत छोटी सी, आपने सुनी भी होगी कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त था, प्रभु को निरंतर ध्यान रखता था मन में 24/7 और हमेशा परमात्मा की ही स्मरण में उसकी जीवन, और अच्छा आदमी था हम सब के जैसा। तो वो एक बार स्वप्न देख रहा था और उस स्वप्न में उसने देखा कि वो स्वयं और परमात्मा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर जुहू के समुद्र किनारे पर गीली रेत में टहल रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके जो चरण है उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं दोनों के, यानी कि दो आदमी चल रहे हैं, भगवान भी चल रहे हैं और भक्त भी चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो चार पैर के चिन्ह दिखने चाहिए ना, दो भगवान के और दो भक्त के, तो चल रहे हैं तो चार पद चिन्ह दिख रहे हैं और उसके साथ साथ उसके जीवन की जो सारी घटनाएं हैं वो भी फ्लैश ब्लैक में चलते हैं, यहाँ भगवान देखो मेरे साथ है, यहाँ भगवान मेरे साथ है, बेटे की शादी की भगवान साथ में थे, बेटे की शादी भी भगवान ने करवा दी, ये भी मेरे साथ है, यहाँ भी भगवान मेरे साथ है, क्या ये तकलीफ आई थी तभी भी भगवान साथ में थे, ऐसा ऐसा सोच करते करते करते करते देखता जा रहा है जीवन के कई प्रसंग दिखाई दे रहे हैं और चार चरण एक के साथ एक चल रहे दिख रहे हैं। और इतने में एक समय ऐसा आया, एक टाइम फ्रेम कि जिसमें वो रेत में मात्र दो ही चरण दिखाई दे रहे थे, इंस्टेड ऑफ फोर फुटस्टेप्स उसको दो ही फुटस्टेप दिखाई दे रहे थे। तो भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु ये तो मेरा बहुत मुश्किल का समय था, जब मुझे आपकी जरूरत बहुत सख्त थी उसी टाइम आप मुझे छोड़ के चले गए। भगवान बोले ऐसा कैसा? बोले देखिए ना वहां अभी रेत पर दो ही चरण दिख रहे हैं, तो इसी समय पर मेरे मुश्किल समय पे आप मुझे छोड़ के चले गए प्रभु, मैं तो आपका भक्त रहा हूं। भगवान ने कहा मैंने तो तुमको कभी छोड़ा नहीं। बोले चरण दो ही हैं आपके तो दिख नहीं रहे। भगवान ने कहा पगले वो चरण मेरे हैं तेरे नहीं है, मैंने तुझे उठा लिया था। और ये चरण चिन्ह जरा ध्यान से देख, वो थोड़ा ज्यादा गहरे हुए हैं, दो आदमी का वजन है उसके ऊपर, तो तभी मैंने तुझे उठा लिया था। ये परमात्मा है, इस परमात्मा के साथ कभी कभी हमारी ऐसी शिकायत हो जाती है तो प्रभु आप हमें भूल गए। तो यहाँ एक रचना आपको मैं सुनाता हूं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है, बॉलीवुड का ही गाना है। बॉलीवुड के गाने सुनने का एक अलग अंदाज से भी सुन सकते हैं और इस गाने को इस अंदाज से सुनिए। इसमें जो फीमेल वॉइस है वह जीवात्मा की है और मेल वॉइस जो है वो परमात्मा की है। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, सभी भूत मात्रों के हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं और परमात्मा तो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञानी भक्त भी कभी कभी गलती कर बैठता है। वो ऐसा समझता है कि भगवान का मेरे प्रति, भगवान ने गीता में बोला है कि मुझे ज्यादा प्रिय है, तो ज्ञानी भक्त को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि प्रभु को मैं ज्यादा प्रिय हूँ क्या। वो राधा जी को जैसे ये हो गया था ना पजेसिवनेस कि बस भगवान, रासलीला में देखा था ना आपने हमने कि सब गोपी को छोड़कर भगवान मुझे लेकर जा रहे हैं, जब ये अहंकार आया तो प्रभु अदृश्य हो गए थे, बराबर। तो यहां भी इस भक्त को ऐसा लगने लगा कि भगवान मुझे भूल गए, लेकिन यहां भक्त जो है वो ज्ञानी है, वो समर्पित है। इस गाने का जो लास्ट अंतरा जो है वो ध्यान से, पूरा गाना ध्यान से सुनिए, साहिर लुधियान जी का लिखा हुआ है। साहिर का अर्थ ही है जादूगर, तखल्लुस है साहिर उनका, और शायर का अर्थ होता है जादूगर, और ये सही माने में शब्दों के जादूगर है। और इस गाना जिन्होंने गाया है उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, पूरा होने के बाद बताऊंगा, जरा सोचिए। YouTube पे जाना मत अभी ढूंढने के लिए, नहीं तो ये हाथ में फोन है तो चलो देख लेते हैं, बाद में बताऊंगा मैं आपको। और ये गाना की विशेषता ये है कि जो फीमेल सिंगर ने ये गाना गाया है ये ड्यूट में, वही इस की म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। बस विद दिस बैकग्राउंड मैं पहले आपको ये गाना सुनाता हूँ, आप सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, इसमें मेल वॉइस क्या कहना चाहता है और फीमेल वॉइस क्या कहना चाहता है, वर्थ लिसनिंग। मैं एक बात कहूँ मैं आपसे, एक दिन मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दो, एक दो मिनट ज्यादा लेता हूं। आई थिंक गुरुवार को शाम को ऐसे ही मैं बैठा था और हमारे यहाँ महिला मंडल डिनर की तैयारी कर रही थी और तो बस पता नहीं ऐसे मैं बैठा था, आई मीन आई नथिंग एल्स टू डू, आई जस्ट सिटिंग, और कुछ पता नहीं कहां से ये एक गाना आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर मनस पटेल पर आ गया। परमात्मा कैसे अजीब से अपनी याद हमको दिलाते हैं, और पता नहीं उसको उस समय उनकी याद दिलानी थी तो आ गए, और ये गाना दिमाग में बजने लगा। अब ये गाना मैं आपको सुनाता हूं, अब सुनिए, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है, सुनते हैं ना, जरा तुमसे कर देना, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक, ओके। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जीवात्मा परमात्मा से कह रहा है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो भी ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है, मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है। ध्यान हमारे प्रति है ना, ये समर्पित भक्त है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो भक्ति की है, मोहब्बत की है। अभी परमात्मा की बात सुनिए। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ भी है, जुल्फ रुख सार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको। ना सही सबसे उल्फत सही मुझसे ही मोहब्बत ना सही, मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है। इतना सही और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है, मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है। जीवात्मा तो समर्पित है पूरा, परमात्मा की दृष्टि तो सब पर है। कोई ज्ञानी भक्त अपने आप को कभी कभी विशेष समझ लेता है और परमात्मा की दृष्टि रही न रही, क्योंकि मैं तो प्रभु समर्पित हूं, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की। ये एक भक्तिर विशिष्यते। So with this sweet note, ये गाना गुरुवार को मैंने सुना, तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है। सोच रहा था शेयर करूं ना करूं, करूं ना करूं, और अंदर से हम रेवाणु दिन चल अभी आज तो नहीं, जाते जाते गाना गाने में जो आवाज थी, ये शब्द थे शायर लुधियानवी के, आवाजें थी मुकेश और सुधा मल्होत्रा की थी, और ये फिल्म दीदी का गाना है और इस फिल्म का म्यूजिक भी सुधा मल्होत्रा ने दिया है। तो इस गाने की लिरिक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों सुधा मल्होत्रा हैं। सो विद दिस स्वीट नोट, वापस सबके लिए दिवाली की शुभकामनाएं, बेस्ता वर्ष में साल मुबारक, वेल इन एडवांस, नवे अपने मलसु नवा वर्ष में नए अंदाज के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रार्थना बाकी रहेगी, प्रार्थना बाकी रहेगी। ओ सॉरी, यस यस यस यस, चलो चलो प्रार्थना कर लिए। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। शान्ति शान्ति शान्ति। सभी परिवर्तन में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए अपने सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार को छुट्टी रहेगी, उसके बाद वाले इतवार को मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।